Beşinci söz. Bugün yine sözler mecmuasından Üstad Bediüzzaman'ın beşinci söz ismini verdiği veya beşinci sözde işlediği namaz, ibadet, Allah'a itaat konusunu Risale-i Nur'dan okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ma'allezine tekav vellezine hum muhsinun. Şüphesiz ki Allah, takvaya sarılanlara, itaat dairesinde yaşayanlara, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, ne derece hakiki bir insanlık vazifesi ve ne kadar fıtri, münasip bir yaratılış gayesi ve neticesi olduğunu görmek istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Seferberlikte, savaşta, bir taburda, biri usta, eğitimli, vazifesine düşkün, görevine düşkün, diğeri acemi, nefis perver, kendini düşünür, iki asker beraber bulunuyordu. Vazifesine düşkün, görevini yerine getiren asker, talime, eğitime ve görevli olduğu savaşa, savaş görevine dikkat eder. Geçimini, erzağını, tayınını, ekmeğini hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve kendisi için gerekli olan cihazatı, donanımı vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta gerekirse lokmayı ağzına koymaya kadar devletin görevidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Yani devletin verdiği, ordunun verdiği, komutanlarının verdiği bir görev olur. Bu erzakla ilgili olabilir, yapılacak başka işler olabilir. Onları işler, kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun diye, devletin angaryasını çekiyorum der. Yani devletin verdiği ücretsiz bir görevi yapıyorum. Böyle der. Demiyor nafakam için çalışıyorum. Diğer midesini düşünen acemi asker ise, acemi er ise, talime, eğitime ve savaşa, savaş görevine dikkat etmezdi. O devlet işidir, bana ne derdi. Daima nafakasını, geçimini düşünüp onun peşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün o eğitimli usta asker, usta arkadaşı ona dedi. Arkadaş, asıl vazifen eğitimdir, muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Devlete itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Yani seni beslemek devletin işidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır, hem sana asidir der, ceza verirler. Yani kaçak asker cezası çekersin. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. Birisi devletin vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Yani devlet bize, devlet, padişah, bize kolaylık gösterir, yardım eder ki bizim işte o vazifemiz, asıl vazifemiz eğitim ve savaşmaktır. Acaba o serseri, o başı bozuk, O kendi başına hareket eden, kural tanımayan er, o gerçek savaşçı, itaatkar bir asker olan usta askere kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim, o dalgalı harp meydanı, savaş alanı, bu dağdağlı, bu karışık ve günü gününe uymayan dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen, bölünen ordu ise toplum hayatıdır. İnsanlıktır. O tabur, o askerin gittiği tabur ise şu asrın, şu çağın Müslüman insanlarıdır. Yani biziz diyelim. O iki nefer ise biri dini farzlarını bilen, işleyen ve büyük günahları terk eden, günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden, gayret eden müttaki Müslümandır. Diğeri Rezzak-ı Hakiki'yi, rızkı veren ve bizi besleyen Rabbimizi adeta suçlamak derecesinde geçim derdine dalıp farzları terk eden, eğlenceye dalıp farzları terk eden, efendim geçim yolunda rast gelen günahları işleyen fasık hasirdir. Zarar etmiş bir adamdır. O eğitim, o talimat başta namaz ve ibadettir, diğer ibadetlerdir. Biliyoruz askerlerin ellerinde duvarlara asılı talimat vardır. Her gün ne yapacakları, uyacakları kurallar yazılıdır. Biz de hayatımızda her gün uyacağımız kuralları askerin o talimatı gibi bilmeliyiz, yerine getirmeliyiz. O harp, o savaş ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip günahlardan ve ahlakı rezil eden, rezilce olan bir ahlaktan, davranışlardan kalp ve ruhunu ebedi helaketten kurtarmaktır. Ebedi tehlikelerden kurtarmaktır. Evet, nefis ve şeytana karşı savaşacağız. Nefsimize, şeytanımıza karşı. Kendi hatalarımıza, hata yapma ihtimallerimize, yanlış davranışlarımızla savaşacağız, mücadele edeceğiz. Başkasıyla değil. Önce yapacağımız iş bu. O iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene tapmaktır, ibadet etmektir, yalvarmaktır. Sonra ona tevekkül edip ona güvenmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanati samedaniye, yani Rabbimizin en parlak bir sanatı olan ve yine Rabbimizin en hikmetli, en anlamlı, harika bir sanatı olan hayat, bu hayatı kim vermiş ve yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve sürdüren, devam ettiren de O'dur. Ondan başkası olamaz. Hayatın yaratılışı, hayatın varlığı büyük hadisedir, büyük olaydır. Başka yıldızları çok merak ediyoruz. Acaba oralarda küçük bir bakteri hayatı olabilir mi? Hatta hayatın olabilmesi için gerekli olan oksijen gibi, hidrojen gibi, su gibi bir takım şeyler var mıdır acaba bir başka dünyada, başka yerde diye ne kadar çok merak ediyoruz. Biliyoruz ki hayat kainatın en güzel, en büyük değerlerinden birisidir. Bu büyük mucizeyi nasıl küçümseriz? Hayattan sonra en büyük, en kıymetli değerimiz Allah'ın lütfettiği beynimizdir, aklımızdır. Yani Cenab-ı Hak hayatı vermiş, bitkileri yaratmış. Duyguları vermiş, hayvanları yaratmış. Aklı ilave etmiş, insanları yaratmış. Bunların her birisi ne büyük nimetlerdir. Akıl nimeti ne büyük nimettir. Aklın zayıfladığı, aklın olmadığı, hayatın olmadığı varlıklara bir bakın. Evet. Bu nimetleri, bu sonsuz, bu çok büyük nimetleri veren kim ise, yapan kim ise, elbette hayatı sürdürecek olan da odur. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Bakın meyve kurtları ve balıklara. Balıklar, elleri yok, kolları yok. Cenab-ı Hak bir ağız vermiş, bir ağız takmış. Denizlerde onları aç bırakmıyor. Bazen o belgesellerde görüyoruz, çok büyük bir balık sadece ağzını açmış dolaşıyor. Allah onun ağzını, vücudunu bir süzgeç gibi yapmış, birçok küçük planktonlarla besleniyor. Rabbimiz onu besliyor. Sudan oksijen veriyor onlara, oksijenlerini alıyorlar. Vücutlarında oksijen, o aldıkları gıdayı yakıyor, efendim enerjiye çeviriyor, istifade ediyorlar. Bize bakın, biz de su lazım bize, suyu Rabbimiz gönderiyor yağmurla. Hiç elimiz değmiyor, dokunmuyor. Sadece yağmur yağmasa işimiz bitmiştir. İşimiz bitiktir. Havaya, oksijene ihtiyacımız var. Sadece nefes alıyoruz. Nefes alıvermemiz yetiyor. O nefesi bile otomatiğe bağlamış, akciğerlerimizin açılıp kapanması, akciğerlerimizi hareket ettiren kasların, efendim, bizim irademiz dışında hareket etmeleri yetiyor. Bizi oksijenle besliyor. Havayı oksijenle doldurmuş, onu süzüp alıyoruz. Buradan anlamıyor muyuz ki, bizi yaratan bizi besliyor da. Peki nedir bizim öyleyse bu vücudumuzu koruma, vücudumuzu besleme yolundaki gafletimiz, yaratanı unutmamız, besleyeni unutmamız, ona mukabil, ona karşılık olarak ibadet, namaz, şükür borcumuzu unutmamız nedir? Evet, büyük gaflettir. Rabbimiz bizim bu gafletimizin akıbetinden bizi korusun. Bu öyle bir beladır ki, kendi kendimize verdiğimiz öyle bir cezadır ki bu gaflet, bunun kötü akıbetinden, kötü sonucundan yine Rabbimiz bizi korusun. Evet, helal rızık bizim gücümüze bağlı değil. Rabbimizin ihsanına, lütfuna bağlıdır. Şunu da hatırlatayım. Hani diyeceksiniz teknoloji gelişti, ne kadar güzel besleniyoruz. Bundan belki 200 sene kadar önce birçok insan öyle endişeye kapılmışlardı ki artık dünyanın besleme gücü, efendim, nüfus artışına yetmeyecek. Ve gelecek 100 yıl içerisinde insanlar birbirlerini yiyecekler, açlıktan ölecekler demişlerdi, öyle düşünmüşlerdi. Halbuki görüyoruz, Rabbimiz bir petrol ihsan etti, bir makine ihsan etti. Şimdi hem üretim arttı, hem dünyanın bir başka yerinde üretilen yiyecek bir başka tarafa taşınıyor. Bunda bizim emeğimiz var. Elbette çiftçinin tarlayı sürdüğü gibi, tohum ektiği gibi, bizim de bir emeğimiz var, teknolojide de bir emeğimiz var. Ama bunu çok abartmayalım. Bu aklı ihsan eden Rabbimiz, bize tam da ihtiyacımız olduğu, muhtaç olduğumuz bir zamanda elektriği ihsan etmiştir, Efendim petrolü ihsan etmiştir. Makinaları, cihazları ihsan etmiştir. Bizim hayatımızı, dünyada yaşamamızı kolaylaştırmıştır. Sanıyor musunuz? Dünyada elektrik imkanı yoktu da biz yarattık, ortaya koyduk. Dünyada petrol yoktu da biz mi ortaya çıkardık? Dünyada toprakta verim yoktu da biz mi ortaya koyduk? Hayır. Cenab-ı Hakk'ın belki binlerce, milyonlarca yıl önce toprağın altına iddihar ettiği, biriktirdiği ve petrole çevirip hazırladığı bir nimeti bugün ihsan etmesidir petrol dediğimiz şey. Ve makinalarımız onunla çalışıyor. Evet. Yarın kim bilir neyi ihsan ederek bizim dünyada daha kalabalık insanların yaşamalarına imkan verecek, imkan sağlayacak. Evet. Belki öyle rızık yolları ihsan edecek ki efendim Peygamber Efendimizin de ahir zaman hakkında işaret buyurdukları gibi belki çok büyük meyveler verecek. Az ekip çok mahsul alacağız. Demek ki Rabbimizin lütfudur, nimetidir bunlar. Biz öyleyse katiyen Rabbimize şükrü, şükranı, ibadeti bırakıp da efendim geçimimize çalıştığımızı söylemeyelim. Çok ayıp, çok yanlış bir şey. Yaratanı ve besleyeni katiyen unutmayalım. O onun işidir. Bizi de çalıştırır. Aynen askerin askeriyede bir takım işler yapması gibi yaparız, çalışırız. Onun emridir zaten bu. Yani Rabbimizin mutfağından, rahmet mutfağından, yerden, gökten tayınımızı, yiyeceğimizi, ekmeğimizi ararız. Ve başkalarına yük olmamak için bizzat çalışırız. Bu da mertliktir, bu da bir ibadettir. Evet, insanın ibadet için yaratıldığını, fıtratın ve manevi cihazlarının bunu gösterdiğini çok iyi anlıyoruz. Çünkü bakıyoruz ki dünya yönünden, rızık yönünden Allah hangi varlığı dünyaya getirmişse hepsinin rızkını vermiş. Yani aslanların rızkını vermiş de ceylanların mı vermemiş? Hatta bir yönüyle ceylanlara daha kolay rızık vermiş. Onların yedikleri ot her yerde var. Kuşa, kurda, her birine uygun rızık vermiş. Her birini besliyor. Biz sanki çok akıllıyız da, yani yalnız biz mi besleniyoruz? Biz aklımızla, kalbimizle, efendim, bizi yaratana müteveccih olalım. Manevi hayatımıza, uhrevi hayatımıza lazım olan ilim, iftikar, Rabbimize karşı efendim fakir olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu ilan edelim. Tazarrur edelim, niyaz edelim, ona ibadet edelim. Bütün canlıların sultanı ve sanki onların kumandanı gibi hepsinin ibadetlerini Rabbimize arz edelim. Evet, sadece dünyaya çalışan canlıların en gerisine düşer. Bütün hayvanların en gerisinde kalır. Halbuki gerçek insani görevlerini yerine getiren bütün varlıkların önüne geçer. İşte sana iki yol, istediğini seçebilirsin. Hidayet ve tevfik Erhamurrahimindendir. Ondan iste.